Дивна річ. Люди, які усе життя жили без Бога, опинились на півшляху до нього. Тоді як ті, котрі йому ніколи не зраджували, розпачливо товчуться на першому рівні. Навіть не збираються шукати другий. У чому річ? Це як вивчення мови. Навчити людину нової мови часом легше, аніж перевчити не вживати діалект чи говірки. Саме тому ревним парафіянкам важче змиритися з думкою, що Бог насправді не такий, яким вони собі його уявляли все життя. Однак це все рефлексії, які не мають нічого спільного з його теперішнім станом. Отже, на чому він спинився? Ага, на самоаналізі. Спершу була маленька в'єтнамська дівчинка Лі, представниця соціального низу. А потім з'явилася Елізабет, представниця соціального верху. Холодна англійська леді з білою веснянкуватою шкірою і густим рудуватим волоссям. Власне, холодною вона була лише зовні, насправді у ній нуртували шекспірівські пристрасті. Напевне, саме тому вони зустрілись на спецкурсі з англійської літератури про Шекспіра та його добу. Взагалі Артем вивчав економіку, однак мав право щосеместру взяти кілька курсів не зі своєї спеціальності. Тож він, крім початкового курсу з астрономії, відвідував також шекспірівський. Не те, щоб він захоплювався першим і другим. Це було радше снобістське, а ще точніше прагматичне рішення щодо того, як потрапити у коло англійських снобів. А якщо бути зовсім щирим, то потрапляти у коло англійських снобів він насправді наміру не мав, а лише хотів, щоб його таким сприймали. Тож він до деталей відпрацьовував свій новий імідж синьоокого, смаглявого красунчика зі шляхетними манерами, витонченим смаком, легкою рукою, тугим гаманцем, гострим аналітичним мисленням і вишуканим почуттям гумору. Знання Шекспіра в оригіналі і орієнтація у сучасних теоріях великого вибуху, сингулярності, розширення Всесвіту тощо, на його думку, повинні були стати складниками його іміджу. Йому досить добре жилося з Джессі, який вступив на перший курс Оксфорду. Вони мали напрочуд комфортне житло у престижному районі. По черзі готували здорову їжу, по черзі трейдували за комп'ютером, торгували на біржі. У будні намагалися по черзі ходити на заняття, по черзі займатися спортом, аби не лишати свою відкриту трейдерську позицію без нагляду. Часу на особисте життя лишалося не так багато, та й, чесно кажучи, особливої потреби не було. Артему подобалося холостякувати. Тож, коли він побачив, що Елізабет, яка відвідувала разом із ним шекспірівський курс у першому семестрі магістерської програми, у другому записалася на всі ті самі додаткові курси, що й він, латину, вступ до космології, він зрозумів, що вона його переслідує. Ні, переслідує невдале слово, щоб охарактеризувати її мудру поведінку. Вона педантично його добивалася, дуже продумано і логічно. Вона хотіла створити враження жінки, яка має те саме коло інтересів, що й він. Цікавиться тими самими питаннями, виходить на пробіжку в той самий парк, купує продукти у тих самих магазинах здорової їжі. Артем кілька разів навіть подумав, чи не розпочати з нею роман, щоб зробити їй приємне. Однак її англосаксонська зовнішність його аж ніяк не збуджувала. Біла веснянкувата шкіра, бляклі очі, великі зуби, руде волосся, невиразна манера вдягатися, стримана поведінка. Все це не давало жодної зачіпки, аби він міг на неї запасти. Проте вони стали добрими друзями, настільки добрими, що любовна інтрижка була б недоречною. Вона тільки зруйнувала б їхню гармонію. Тим більше завжди в їхній компанії був Джессі, яким Артем за обіцянкою даної великій індуській родині опікувався у Британії. Вони навіть на літні канікули полетіли на Кубу утрьох. а потім у те північноамериканське місто, де Артем провів свої 5 екстремальних років і де досі жила родина Джессі. Саме під час тих двох подорожей Артем звернув увагу на те, що Елізабет уже не схожа на потворну Бетті. Це була дуже інтелігентна молода жінка з вишуканими манерами. Її маленькі очі не здавались такими безбарвними, як раніше, а її коняча усмішка уже його не дратувала. Але вони не спали разом, а лише байдуже спостерігали за короткими романами одне одного, час від часу обмінюючись враженнями про своїх сексуальних партнерів. Так могло б тривати цілу вічність. Усе йшло до того, що вони збиралися створити утрьох брокерську компанію і заякоритися десь на цілинному, із погляду біржової практики, просторі, скажімо, в тій самій Україні, аби стати піонерами у революційній зміні інвесторської культури від дико-капіталістичної до модерної.